Pista 11. Comisarul BV părăsea localitatea Cur, aflându-se exact în impasul de la începutul anchetei. Asasinul, arestat de inspectorul Gras din Cur, nu era decât un biet hoț de valize. Pentru asta putea încasa 3 luni de pușcărie și expulzarea din Elveția. În temnița grea trebuie trimis altcineva. Comisarul zâmbea, amintindu-și ultimele minute petrecute în compania colegilor săi din Cur, în fața figurilor dezumflate ale acestora. Ședea la fereastra de pe culoarul vagonului de dormit al Nord-Expresului și privea peisajul nocturn al Alpilor. Însoțitorul de vagon l-a întrebat dacă dorește o cușetă. Nu, cobor la Zürich, dar dacă îmi dai o bere rece, ți-aș fi îndatorat. Feroviarul îi aduse berea și comisarul îi strecură în palmă o bancnotă. Păstrează restul. Poate îți place și dumitale berea rece. Oh, și încă cum, domnule? Ați mai văzut dumneavoastră danez care să nu-și umfle burta cu zeamă de hamei? Nu vă plictisiți călătorind de tot timpul cu trenul? Oh, domnule, și încă ce plictisală! Circulați pe aceeași rută întotdeauna? Asta e nenorocirea, domnule. Dacă n-am mai schimba între noi, ar fi altceva. Ar mai varia peisajul. Presupun că aveți și zile libere, nu-i așa? Da, avem, dar nu știți? Atâtea belele apasă pe umerii unui cap de familie. Comisarul BV scoase din buzunar fotografia Elizei. Ați văzut-o cumva pe tânăra aceasta în tren? Feroviarul înțelese imediat că gura livul său pasager era de la poliție și zâmbi cu îngăduință. O, domnule, este pentru a treia oară când văd fotografia. Prima oară la Copenhaga, a doua oară când trecusem de Hamburg, acum dumneavoastră. A făcut ceva de o caută toate polițiile? Da, murmură comisarul, ceva foarte grav, a murit în condiții misterioase. A plecat din Copenhaga în după amiaza zilei de 28 mai. Credeam că... A, nu, era ziua mea liberă. Cine a fost în 28? Cine? O clipă, îmi amintesc. Pe 28 era rândul companiei Deutsche Bahn să dea un însoțitor. Cred că era pușlamaua aia simpatică de Wolf. Unul așa, înalt și frumușel. Ăștia știu că nu se plictisește călătorind cu trenul. Și bătrânul feroviar danez îi făcu un semn complice comisarului. Trenul prindea viteză, apropiindu-se de tunelul Müllerhorn, iar BV, îngândurat, încerca să intre în atmosfera intimă a trenului, a locurilor, cu dorința nebună de a le pipăi în felul știut numai de el, cu simțul acela și cu flerul acela atât de inexplicabil, pe care ți le dau numai experiența unei vieți petrecute în rândurile poliției criminale. Inspectorul Hansel, de la poliția din Hamburg, începea să-și piardă răbdarea. Iată 2 zile, gândea el, de când grangurii de la Biroul Central Național din Weirbaden m-au trimis pe urmele tipului ăsta și eu nu aflu nimic nou. Inspectorul Hans era așezat la masa de pe trotuar a unei mici berării și supraveghea ieșirea de la locuința însoțitorului vagonului de dormit din garnitura Nord-Expresului. În sfârșit, pe poarta înaltă a vechii clădiri, zidită de bună seamă pe la începutul nașterii ligii hanseatice, ieși Theodor Richthauer Wolf, tânărul înalt și simpatic pe care, după cum se știe, Eliza l-a abordat înainte ca trenul să ajungă pe teritoriul german. Părea mai puțin sigur de el și zâmbetul acela obraznic pe care îl purta de obicei pe buzele sale groase, dispăruse. Se opri la un debit de tabac, cumpără ziarele zilei, apoi grăbit, se apucă să parcurgă știrile de la rubricile de fapt divers. Poliția din Cur l-a arestat pe asasinul din Nord-Express, scria cu litere mari în primul cotidian pe care îl deschise. Avid de noutăți, parcurse cele câteva rânduri așternute sub titlul mare și fotografia tânărului playboy italian. Vestea păruse-l tulbure. Deschise și celelalte ziare, dar la conținutul primei știri nu mai avea de adăugat decât înfloriturile stilistice ale autorilor. Aruncă ziarele în primul coș de hârtii întâlnit în cale și porni cu pași repezi spre stația de autobuze din Marktplatz. Asemenea unei umbre, inspectorul Hansel, de la poliția criminală din Hamburg, se ținu pe urmele lui Wolf și urcă odată cu acesta în autobuzul ce duce spre docurile maritime din canalul principal al marelui port european. Comisarul BV privea îngândurat pe fereastra încăperii aflată la cel de-al 3-lea etaj al clădirii poliției din Zürich, admirând cerul senin al primelor semne de vară timpurie. Pe masa de lucru se aflau ziare mototolite și un teanc de note telex sosite de la birourile centrale naționale din Wiesbaden și Copenhaga. Era furios pe gazetarii din Zurich, evident întărâtați de polițiștii din cur și care l-acuzau că l-a lăsat în libertate pe odiosul asasin din Nord Express, playboy-ul italian, unul din acei aventurieri străini care, sub identitatea muncitorului imigrant, comite fapte abominabile pe teritoriul elvețian, etc., etc. Telefonul începu să zbârnâie strident, dar comisarul nu se clinti de lângă fereastră. Răspunde dumneata, se adresă BV tânărului său coleg care îl privea întrebător. Nu sunt aici, sunt pe teren, sunt oriunde, numai aici nu. Tânărul inspector ridică nepăsător receptorul, dar imediat trupul îi încremeni într-o poziție respectuoasă. Am înțeles, domnule ministru. Imediat, domnule ministru. Domnul comisar tocmai mă instruia în această privință. Da, vi-l dau. Făcându-i semne de reproș colegului său, comisarul BV preluă receptorul. Vă ascult, domnule ministru. Vocea furioasă a ministrului adjunct de la interne răzbătea în birou uimitor de clar din micul receptor telefonic. Ești un polițist bătrân, domnule comisar. Nu știi că opinia publică trebuia potolită aruncându-i se în brațe un vinovat? Știu, domnule ministru, dar m-am săturat să-i considerăm pe gazetarii de senzație drept o zeitate păgână care are nevoie în permanență de jertfe omenești, iar eu să mă transform în preotul lor. Să ne lase gazetarii în pace. Noi nu ne amestecăm în scrisul lor. Ei să ne lase să lucrăm așa cum ne dictează conștiința. Comisare, vorbește de parcă n-ai cunoaște situația. Opoziția abia așteaptă astfel de ocazii. Vrei să-ți citesc ziarele? Mulțumesc, domnule ministru, l-am citit. Și atunci? Atunci, nimic. Să ne interpeleze opoziția din nou pe temele imigrației forței de muncă? Domnule ministru, eu nu sunt politician. Sunt doar un comisar de poliție criminală. Ești cel mai bun în meseria asta, comisare. În numele vechii noastre colaborări, dă-mi-l pe italianul acela din cur și las tub gura atât ziariștilor cât și opoziției. Imposibil, domnule ministru. Frumușelul n-a ucis. N-au decât judecătorii să-i taie capul pentru că fură valize. E ultimul dumitale cuvânt? Mă tem că da, excelență. Ministrul închise telefonul brusc, înfuriată de încăpățânarea bătrânului comisar. Câteva minute, BV și tânărul inspector păstrară tăcerea, fiecare cu gândurile sale. Nu vrei să dai o fugă până la telex? Poate au venit știri noi. I se adresă BV colegului său cu voce calmă, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Comisarul se apropie de masa de lucru, cercetă din priviri hârtiile adunate acolo, apoi se așeză pe scaun și începu să-și adune gândurile pe o foaie de hârtie. 1. Victima a plecat din Copenhaga într-o stare de spirit normală. Destinația Zurich. Coboară însă nu la Zurich, ci la Cur, cu o stare de spirit alterată. De reținut, dorința de a găsi loc liber la vagonul de dormit. 2. Feroviarii care însoțeau expresul au declarat că nu au văzut-o pe tânăra femeie în tren, deși aceasta a călătorit mai bine de 24 de ore, de la Copenhaga la Cur. Unde a putut sta ascunsă? Nu cumva într-o cușetă a vagonului de dormit. 3. Întâmplarea de la Cur, inclusiv furtul valizei și aparatului de fotografiat, n-au afectat-o prea mult. Deci altceva o frământa. 4. Șnurul cu care a fost strangulată victima ar putea proveni de la storurile ferestrelor vagoanelor, inclusiv de la vagonul de dormit. 5. În noaptea de 28 mai, victima s-a urcat în Nord Express, deși nu avea nevoie de un simplon pentru a parcurge distanța Cur-Zurich, fiindu-i la fel de utilă orice cursă locală. A ales în mod special Nord Expressul și, deși avea bilet de clasa a doua, s-a urcat în vagonul de dormit. Tânărul inspector se înapoie cu două foi de hârtie proaspăt dactilografiate de telex. Comisarul BV le luă în mână cu nerăbdare. Erau două comunicări ale Organizației Internaționale de Poliție Criminală, una de la Biroul Central Național Wiesbaden, cealaltă de la Biroul Central Național Roma. Wiesbadenul, Republica Federală a Germaniei, comunica. Theodor Richtauer Wolf a suferit o condamnare în 1956 la Reydad, orașul natal, pentru viol. Urmărit pentru trafic cu stupefiante, dar fără dovezi palpabile. Filajul din ultimile zile n-a relevat nimic concret, în afară de un interes manifestat pentru ziare și pentru evenimentele de la Faptul Divers. Poliția germană lasă cale liberă colegilor elvețieni pentru orice acțiune față de Rishtaur, care este de serviciu pe ruta Copenhaga-Milano și retur în zilele de 5 și 6 iunie. Așteptăm vești noi de la Biroul Central Național Elvețian. Succes! De la Roma, telexul aducea o știre care, dacă ar fi căzut în mâna ministrului, i-ar fi cauzat multă bătaie de cap comisarului BV. Biroul Central Național Italian preciza că tânărul playboy din Cur avea cazier, fiind cunoscut ca notoriu hoț de valize, acționând mai ales în rândul femeilor, de obicei turiste străine, cărora le cucerea simpatia punându-și la bătaie farmecele masculine. Ceea ce arunca o lumină neașteptată era faptul că nota Biroului Central Național Italian amintea un episod violent din viața tânărului playboy, și anume disputa stârnită de gelozia uneia din amantele sale și pe care a potorit-o numai legând-o de gât cu cordonul de la rochea acesteia, trându-o afară din localul unde se aflau. Tânărul era cunoscut în mediul infractorilor drept un impulsiv. Comisarul BV lăsă hârtiile pe masă. Notele astea complică lucrurile, nu-i așa, patroane? Vorbi primul tânărul inspector. Fata putea fi ștrangulată chiar și cu cordonul acela de piele pe care l-am găsit asupra ei. Și atunci, bănuitul numărul 1 e tot playboy-ul. Ce te frapează în observațiile mele așternute pe hârtia asta? Îl întrebă comisarul, punându-i în mână cele 5 observații formulate mai sus. În 4 din aceste notări se repetă un singur obiect, vagonul de dormit. Ei bine, dragul meu, aici este chestia. Dar probele? Probele? Or să vină și probele, fii sigur. Când sunt gata copiile fotografice de pe filmul găsit în Kodakul victimei? Azi, după amiază. Nord Expressul se puse în mișcare încet. Era o dimineață cețoasă și pe peroanele pustii ale gării Zurich, un om fugea pe urmele trenului. Era un feroviar înveșmântat în uniforma Deutsche Bahnului, având într-o mână un teanc de ziare proaspăt imprimate. Theodor Rishtaur Wolf se aruncă pe scările joase ale vagonului de dormit și pătrunse imediat în interiorul acestuia. Ajuns în cușeta sa, se trânti obosit pe banchetă și începu să parcurgă cu nesaț ultimele relatări ale presei în cazul asasinatului din Nord Express. Totul părea să se aranjeze. Articolele care îl dădeau drept vinovat cert pe playboy-ul din Cur și îl atacau pe comisarul BV, îl lungeau la inimă pe tânărul feroviar. Un singur ziar îl indispuse, publicând la loc de frunte un interviu al comisarului BV, care atrăgea atenția că evenimentele ce au dus la crimă s-au desfășurat în mod sigur pe teritoriul a 3 țări parcurse de Nord Express: Danemarca, Republica Federală a Germaniei, Elveția. Comisarul relata colaborarea în cazul citat dintre poliția elvețiană, cea din RFG și Danemarca, prin intermediul Interpolului, și critica pe acei gazetari dornici de senzații ieftine și care îi atribuiau organizației internaționale de poliție criminală rolul unei superpoliții înțesate de detectivi de tip Sherlock Holmes. Interpolul, spunea BV, este un organism internațional care facilitează colaborarea polițiilor naționale interesate în rezolvarea unui caz de infracțiune săvârșit pe un alt teritoriu decât cel propriu. Ca și în trecut, încheia BV, și de data aceasta, colaborarea noastră cu celelalte birouri centrale naționale se dovedește utilă și va conduce la demascarea și arestarea adevăratului asasin. Îngândurat, Theodor Wolf se întinse pe patul îngust al cușetei, aprinzându-și cea de-a treia țigară cu hașiș a acelei dimineți. Mâinile care îi tremurau se potoliră după primele fumuri trase cu aviditate în piept, apoi viața îi se păru din nou simplă și rotundă. Pe măsură însă ce țigara se consuma, trimițându-și drogul în plămânii tânărului, micul spațiu al cușetei păru să se lărgească și Theodor Wolf intră din nou într-una din acele viziuni de coșmar care îi tulburau mintea de câteva zile. Se făcea că era noapte și că Nord Expressul oprea în gara Cur. Ascuns în spatele perdelei de la cușeta sa, Theodor Wolf o urmărea din priviri pe Eliza în drumul ei grăbit către scările vagonului de dormit. Îi auzea apoi pașii mărunți călcând pe podeaua culoarului, apoi ciocăniturile timide în ușă, ca și cum în cușeta sa era un miros aspru, dulce, acrișor, înnecăcios, mirosul specific al arderii frunzelor de hașiș. Wolf se întindea în pat și-și aprindea o nouă țigară. Fumez hașișula. O să ți se pare cușeta asta împuțită un palat, iar eu un prinț din basme. Dăm pașaportul, Wolf. Peste o oră cobor la Zurich. A, nu, încă nu. Mai întâi trebuie să fii drăguță cu Teo al tău. Nu mai vreau. Wolf, regret toate cele petrecute. Mi-e silă de mine. Lasă-mă să-mi văd de ale mele. Te rog mult. Dăm pașaportul. Dacă nu, cobor la Zurich și anunț poliția. Trăgând cu poftă din țigara cu drog care se consumase, Teodor Wolf o cuprindea în brațe pofticios. Știi ce, păpușă blondă, lasă-mă rafeturile astea. Lasă-mă, ți-am spus, mi-e silă, nu mai vreau nimic. Ula încearcă să lupte, dar bărbatul era mai puternic, iar amețala drogului îl făcea să nu mai țină seama de nimic. Am să țip, Wolf, ajutor! Wolf îi astupa gura cu palma, apoi îi înăbușa glasul cu pătura. Liniștește-te, Ula, fii rezonabilă, ce dracu! Ula însă se zbătea cu disperare. Wolf privea cu o fixitate de posedat șnurul ce se legăna atârnat de perdeaua compartimentului. Apucă rânjind șnurul și îl arătă fetei care se zbătea neputincioasă. Dacă nu-mi cedezi, te strâng de gât, mă auzi? Turbată de dorință, răvășit de drog, tânărul rupea șnurul de la perdea și îl trecea în jurul gâtului tinerei femei, care se zbătea cu ultimele puteri. Te strâng de gât dacă nu încetezi, mă auzi? Te strâng de gât! Fata se zbătea. Wolf strângea lațul în neștire și se mira apoi în mod stupid că trupul frumoasei blonde nu se mai zvârcolea. De-abia târziu realiză situația și mâinile lui desfăcură febril lațul de pe gâtul vânăt al fetei. Ula! Nu te mai preface! Ula! Ula! Wolf îi scutură trupul. Îi dădea palme repezi peste față, dar fata nu se mai putea trezi. Wolf auzea apoi ca într-un coșmar sirena locomotivei, anunțând intrarea în tunelul Müllerhorn. Amplificat de cutia de rezonanță a tunelului, sirena locomotivei suna lugubru ca într-un film cu monștri. Cu mișcări dezordonate, Wolf deschide fereastra compartimentului și aruncă trupul fetei în gura întunecată a tunelului. Apoi, istovit și îngrozit, bea tot rachiul pe care îl avea într-o sticlă abia destupată și se aruncă în pat, intrând într-un somn cu vise urâte. Când se trezea din somn, râdea vesel. Totul fusese un vis urât. Dar când vedea pe covorul de iuta al compartimentului pantofii căzuței fetei, iar agățată în cuier haina de blană albă, înțelegea că nimic nu mai putea fi reparat. Ascundea în valiză pantofii și haina, le transporta pe furiș la Hamburg, unde, împreună cu câteva cărămizi, le trimitea pe fundul unui canal din portul de mărfuri. Acesta era coșmarul în care trăia Wolf, iar acum, când trenul ieșea din tunelul Müllerhorn, amintirea crimei îi apărea și mai spăimoasă. Sări din pat, deschise cu violență fereastra și trase în piept aerul rece și răcoros al acelei splendide dimineți de iunie. Copacii înverziți, înălțimile senine ale Alpilor, grupurile de turiști ce străbăteau potecile din jurul căii ferate, toate aceste semne ale liniștii și echilibrului îl calmară. Comisarul BV zâmbea mulțumit. În fața sa pe birou se afla dosarul afacerii Nord Express, căruia îi prindea cea din urmă filă înaintea actului final, arestarea asasinului. Fila aceea nu cuprindea decât fotografii, copii realizate în laboratoarele poliției din Zurich, după negativul scos din aparatul Kodak aparținând victimei. BV lăsase la o parte imaginile prinse de Eliza de la fereastra vagonului său, în clipa în care trenul părăsea gara Copenhaga și în care bieții părinți își vedeau pentru ultima oară fica, precum și instantaneele luate de Playboy în împrejurimile orașului Cur, înfățișind o Eliză împietrită într-o suferință ascunsă cu neîndemânare. Ceea ce îl interesa erau cele patru fotografii ale marelui canal Unterelbe din Hamburg, de-a lungul căruia linia ferată mergea paralel cu calea albastră a apelor. Anumite porțiuni ale fotografiilor, mărite și prelucrate special în laboratoarele poliției, permiteau identificarea structurii specifice a materialului ferestrei, astfel încât se poate fi identificată cu cea mai mare precizie dintre zecile de ferestre ale Nord Expressului. O telefotografie primită cu un sfert de oră mai înainte de la Biroul Central Național Italian și luată în gara Milano de la fereastra cușetei însoțitorului vagonului de dormit nu mai permitea niciun dubiu. Comparate, cele două imagini dădeau un singur răspuns. Eliza fotografiase peisajul insolit al noului port hanseatic, de la fereastra cușetei lui Theodor Wolff. Așadar, frumosul feroviar o cunoscuse pe tânăra femeie și o adăpostise în cușeta sa, în ciuda declarației pe care o dăduse poliției, când a afirmat că figura fetei din fotografie îi este complet necunoscută. Dar numai atât nu ajungea pentru o condamnare într-un caz de omor. Trebuia ca asasinul însuși să-și recunoască fapta. Ori, pentru asta, bătrânul comisar a recurs din nou la un nou procedeu cu totul și cu totul neobișnuit în practica poliției, împrumutat mai degrabă din arsenalul fantezist al romanelor de spionaj, în care loviturile spectaculoase de teatru abundă la fiecare capitol. BV gândise o capcană care să-i permită să-l prindă pe asasin în flagrant delict de omor. Flagrant delict de omor pentru o crimă deja consumată? L-au întrebat mirați superiorii săi, convinși că bătrânul polițai își pierduse mințile la sfârșit de carieră. Da, l-a explicat sigur pe sine BV. Vă rog să-mi parvină fotografiile fetelor din serviciile auxiliare ale poliției. Odată găsită fata, BV l-a chemat din nou la comisariat pe machiorul care îndeplinise strania operație de la debutul cazului. Te rog să o faci pe domnișoara să semene cu fata din fotografie. Și de data aceasta, machiorul teatrului din Zurich s-a dovedit un maestru. Auxiliara poliției, de aceeași statură cu victima, cu părul decolorat, machiată și pictată savant, părea a fi într-adevăr Ula Eliza Kustensen. Restul era simplu. Hainele victimei se aflau încă la poliție, astfel încât capcana întinsă a asasinului nu mai avea de aștepta decât un singur lucru: pătrunderea Nord Expressului pe teritoriul Confederației Elvetice. 6 iunie 1964. În gara din Cur intra în viteză Nord Expressul cu saboții frânelor încinși, făcând să țâșnească scrântei mari din roți. Pe peron, printre călătorii grăbiți, se afla și o tânără blondă cu pulover galben, urmată la câțiva pași de un bătrân și trei polițiști. Fata s-a urcat sprintenă în vagonul de dormit, pătrunzând grăbită pe culoarul aflat în semi-obscuritate. După o scurtă ezitare, deschise ușa pe care scria "Office" și pătrunse în mica încăpere înnecată în naburi dulcegi de fum. Întins pe pat, Theodor Wolff tocmai își termina obișnuita țigară cu hașiș dinaintea somnului. Apariția fetei îl sperie cumplit, acoperindu-și ochii cu palmele. "Bună seara, Wolff! Mi se pare că nu mă așteptai." "Nu, nu se poate. Tu nu ești Ula." Richtauer aruncă scârbit țigara cu hașiș, gândindu-se că în ziua aceea exagerase cu doza de drog. Fata însă se dovedea a nu fi o fantomă de coșmar, căci se apropiase de el și îl cuprinse de umeri. "Ula, tu ești?" "Nu, nu cred." "Nu te mai așteptai la asta, Wolff, nu-i așa? Mai ales după cele petrecute în noaptea aceea." Wolff părea așa minti. Se repede la fată, o imobiliză, apoi prinse cu o mână șnurul de la perdeaua ferestrei, smulgându-l cu violență. Lupta a devenit dură, căci fata nu cedează, fiind o bună cunoscătoare a exercițiilor de judo și karate. Bărbatul încearcă să-i prindă de gât șnurul, dar o lovitură scurtă a fetei după metoda karate îl liniștește, făcându-l să scoată gemete înăbușite. Ușa compartimentului se deschide brusc și mica încăpere este invadată de cei trei polițiști urmați de comisarul BV. "Richtauer Theodor Wolff, ești învinuit de asasinarea numitei Kustensen Ula Eliza în noaptea de 28 mai. În numele legii ești arestat," i-a spus grav comisarul. Richtauer a încercat să se ridice de la podea, dar văzându-i pe cei trei polițiști aplecându-se spre el, scoase un strigăt de spaimă și se prăbuși inert pe covorul de iută roz al compartimentului. Sirena locomotivei țipa înfundat. Nord Expressul intra în tunelul Mühlehorn.